مقصود میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا. تو فرماتے ہیں کن دنوں میں اصلاح و رسوم کتاب لکھ رہا تھا, اور وہاں جب گیا تو کوئی کتنا دیندار گانا کیوں نہ ہو, رسوم انہوں نے ضرور کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ رسوم کا چارج جو ہے یہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور مرد جو کچھ بھی کر رہے ہوں جب مردوں کو خبر ہوتی ہے ان میں ساری رسوم کی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی کتابیں وغیرہ سارا لکھنے لکھانے کا سامان دے گئے تھے, کہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے, ہر وقت کام کر رہے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب ان سے میں جان میری کیسے چھوٹے گی, کیونکہ ہندوستان میں پھرا ہوا ہوں نا, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارکی بالکل جیسے حدیث میں آئے ہوئے ایسے بنی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد بھی گزرے, شیخ گزرے گویا, ان کی قبر بھی اس طرح سے نہیں بنی ہوئی ہے, اور قبر کے اوپر تو کتبہ نہیں لگا ہوا ہے لیکن پیچھے دیوار پر لگا ہوا ہے. ایسے ہی جو بند کی جتنی قبریں ہیں, حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, حسین احمدنی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جتنے بزرگ ہیں, تو ان ساری قبروں میں فقط ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مسنون جیسے کہ حدیث میں آئے ایسے بنی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چھپ کر ایک باغ میں جا کر بیٹھ گیا, اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو کہتے سارے جو ہے بہت ڈھونڈتے رہے, جب ڈھونڈ ڈھانڈ کر ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں مل سکتا ہے, انہوں نے کہا بس چھوڑو اب. تو انہوں نے اپنا سارا جو تقریب تھی مکمل کر لی, ساری رسومات پوری کر کے دل ٹھنڈا کر لیا, کہ جب سارے کام ختم ہو جائے تو پھر جانے کا وقت ہوا تو میں یہاں نکلا, کیونکہ اس زمانے بیل گاڑیاں ہوتی تھیں, بیلیاں, بیلی کہتے تھے اس کو, سفر اس میں کرنا ہوتا, بیلی کو پہنچنا چونکہ ضروری تھا. تو اس لیے ایک تو یہ بیل گاڑی ہوتی جو سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے نا, ایک ذرا مزدار خوبصورت بنائی ہوتی تھی بیٹھنے کے لیے پوری, اس کو بیلی کہتے تھے. بیلی کو پہنچ گئے بس واپس آ گئے. تو اس طرح ان کے اس لیے جو آدمی خود عمل کر کے کسی بات کو, خود عمل کرنے والا ہو اس کو بول رہا ہو, خود عمل کرنے والا ہو اس کو لکھ رہا ہو, تو اس کے بول میں اس کی تحریر میں تاثیر ہوتی ہے, اگلے آدمی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. اور آدمی ہماری طرح بولتا تو بہت دھندار ہو, ہاں جی عمل نہ دار, عمل نہ ہو, ایسے ہی لکھتا تو بہت زوردار ہو لیکن عمل کا پیچھے اپنا عمل نہ ہو. تو اس تحریر سے جوش و خروش تو طاری ہو جاتا ہے لیکن اس سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس جو ہے اس کا خود عامل نہیں ہے. تب بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا عمل نہ ہو تو بیان بھی نہ کرے. ہم مثلا دو امیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک جو ہے تو پیچھے کیا نام بزرگ ہے, نیک مور صاحب بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر عبد الوزیر صاحب بیٹھا ہوا ہے, کہ جی اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم پھر بیان بھی نہ کریں. جب تک عمل نہیں ہوتا تو لیجیے بیان بھی آدمی نہ کریں. مرکز سے غیر محقق تفسیر بیان کرنے والے کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کہتے ہو اس بات کو جس کو کرتے نہیں ہو, اس پر عمل نہیں کرتا, اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے, کہنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ غیر موقع کا نہ تفسیر ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو اس بات کو جس کو کرتے نہیں ہو, یعنی اس بات کو کہتے ہو اس کو کیا بھی کرو, یہ نہیں کہ اس بات کو کرتے نہیں اس کو کہا نہ کرو, اس بات کو کہا کرتے ہو اس کو کیا بھی کرو. جی میں ایسا کہا کرتا ہوں کہ اکثر خطیب صاحبان جو ہے حج کی استطاعت نہیں ہوتی لیکن وہ حج کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا. زکوٰۃ صاحب نصاب نہیں ہوتے پھر بھی زکوٰۃ کی دعوت. اسی طرح جو ہے نا ہم جو ہے نا جنا مار کی وہ استطاعت نہیں ہے لیکن کہا تو رکھ کر ان سے ماشاء اللہ کبیر صاحب نے نقطہ نکالا ہوا ہے نا. جی صحابی نے حضرت سے پوچھا کہ وہ اعمال جو ہمارے اندر موجود نہیں کیا اس کو اس وقت تک ہم دعوت نہ دیں جب تک کہ ہمارے اندر وہ آئے نہ. وہ برائی جس کو ہم نے نہیں چھوڑا اس برائی سے لوگوں کو منع نہ کریں جب تک خود نہ چھوڑ دیں بلکہ آپ ان اعمال کی دعوت دیں جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے اور ان برائی سے لوگوں کو منع کریں جو آپ کے اندر موجود ہے. یہ جو ہے تو مسلمانوں کی پستی کا واحد راز جو ہے نا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو وہ عمل کی نیت سے آدمی کہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو جائے کہ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں اس کو, ہاں جی اس کی ترغیب دے رہا ہوں تاکہ اس کی ترغیب کے نتیجے میں مجھے بھی عمل کی توفیق ہو جائے کہ نیکی پر پڑھنے کی توفیق ہو جائے برائی کو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے. تو یہ دعوت دینا اپنی اصلاح کے لیے. لیکن امیر صاحب تو کہتے ہیں ہم تو عالمی فکر کر رہے ہیں اور ہم تو مجمع کی تربیت کر رہے ہیں, ہم تو خود ماشاءاللہ کامل ہو گیا ببلوں کی کر رہے ہیں. تو یہ جو آدمی کا نقصان کی علامت ہوتی ہے. ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں آدمی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کی زندگی میں سالانہ اجتماع اپریل کے مہینے میں ہوتا تھا اور اللہ کی شان کی کوئی برکت تھی اپریل کے مہینے میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں اس طرح کی جو آدمی بے بس ہو جائے. تو اس میں ایک رائمنڈ کا اجتماع کرتے تھے. تو رائمنڈ کا اجتماع اس زمانے میں 1000-1200 آدمیوں کا ہوتا تھا, مشکل ہو گیا تھا بہت زیادہ 2000 کو. پھر اس کے بعد 20 دن دورہ کرتے تھے مغربی پاکستان کا, 20 دن مشرقی پاکستان کا کرتے تھے. تو اس میں کیا بات کہنے تھی نہ اس کے پیچھے بس ان کی کوئی خاص بات کہنا چاہتا تھا میں. 20 دن دورہ کرتے تھے لیکن اس کی کوئی خاص بات بندہ خود عامل ہو. ہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں پھر اور کیا وہ تو خیر ہو گیا نا جی خاص پیرائے میں بات ہو. ہاں خاص پہ رہے ہیں بات کرنا نہیں اس کی تاثیر ہو. ہاں جی نام صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا نا امیر صاحب کے پاس نقطہ تھا نا راز کی درستی پڑھنے سے یاد آ جاتی. تو کراچی میں ان کا بیان ہونا تھا کراچی کے بڑے بڑے افسروں کو سیکرٹریوں کو. اس زمانے میں سیکرٹریٹ وہ ہوتی تھی برقی سیکرٹریٹ کراچی میں ہوتی تھا دارالخلافہ تھا جس طرح کا اسلام آباد ہے. بڑے بڑے افسروں کو سیکرٹریوں کو بلایا اور بیان کے لیے جب حضرت آ کر بیٹھے انہوں نے کہا حضرت یہ فلانا سیکرٹری فلانا افسر ہے فلانا افسر ہے یہ نے تعارف کرایا. تو حضرت صاحب کو بہت غصہ ہوا بہت جلال ہو بہت غصہ ہوا. انہوں نے کہا یہ کوئی تعارف ہے جو ان کا تم نے کرایا ہے یہ افسرانہ افسر ہے افسرانہ یہ ہو بہت برا بھلا کہا افسروں کو برا بھلا کہا. اب ساتھ ہی سارے ڈر رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی محنت سماجت کر کے اور اتنا جو ہے خوشامدیں کر کے ہم لوگوں کو لائے تھے حضرت صاحب نے ایسی باتیں ان کو سنائی ایسی ڈانٹ ڈپٹ ان کی ایسا برا والا کہا کہ اب یہ پھر جو ہے تو آئیں گے بھی نہیں, اور تبلیغ کے کام کا تاثر یہ بہت برا ان کے دل میں ہو جائے گا, اور یہ تو کیا کریں بادر صاحب. تو جب بیان ختم ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب نے ہمارے بارے میں جو باتیں کہی ہیں یہ بالکل ٹھیک کہی, اور وہ بہت متاثر ہوئے, اور بہت متاثر ہونے کے بعد جو ہے تو دوسرے موقع پر اس سے زیادہ آئے. تو جو بزرگ بے نفس ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, کسی پر تنقید کرنے کے لیے کوئی بات جب نہیں کر رہے ہوتے, درد سے اور غم سے اور اصلاح کے جذبے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بات کا برا اثر نہیں آتا. کل یہ ہمارے مہمانوں میں عبداللہ صاحب آئے ہوئے تھے, یہ چیف سیکرٹری رہے ہیں اور کمیشن کے 5 سال ممبر رہے ہیں, چیئرمین 5 سال چیئرمین رہے ہیں اور چیف سیکرٹری رہے ہیں, اور بہت دیانتداری کا ریکارڈ قائم کیا اس آدمی نے, ایسا آدمی ہے کہ اس نے بہت. تو کل وہ آئے تھے ولیمے کے کھانے میں ہی آئے ہوئے تھے, تو سارے لوگوں سے آ کر مل رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دین کے بارے میں جو خرابی ہے وہ ڈیمانڈ میں نہیں ہے, سپلائی میں ہے. ڈیمانڈ کی خرابی نہیں ہے, ڈیمانڈ پوری ہے دین کو لینے کی, دین کو حاصل کرنے کی, دین کی طرف آنے کی. سپلائی ٹھیک نہیں ہے کہ جو اس کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کل بہت تھکاوٹ تھی طبیعت پر, تو میں نے ڈیمانڈ سپلائی پر ہی بیان کیا, کل کا بیان ڈیمانڈ سپلائی پر ہی ہوا. یعنی واقعی بلکہ ہم نے ایک دفعہ رسالے پر کافی دیر اس مضمون کو لکھایا تھا, حق بات ہو, حق نیت سے ہو, اور حق طریقے اور ترتیب سے ہو, تو وہ اگلے آدمی کو بری نہیں لگتی. حق بات ہو, حق نیت سے ہو, حق ترتیب سے ہو, تو بری نہیں لگتی. جو بات بری لگتی ہے, یا تو حق بات نہیں تھی, یا نیت حق نہیں تھی, یا ترتیب حق نہیں تھی. اس کی ایک مثال ہے نا, مثلاً ایک لڑکی تھی بیمار ہوئی, بیماری اس کو لے کر خاون اس کا گیا ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ٹی بی ہے, تشخیص کی دوائی دی, اس کے جملہ بولنے پر اس کو جو ہے تو 1000 روپیہ فیس ملی. پھر اسی عورت کو لے کر وہ مرد آیا ساس کے پاس ملنے کے لیے, آیا اطلاع دینے کے لیے, اسے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا گھر والی کو, اس نے کہا کہ اس کو ٹی بی, اس نے کہا کہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے. تو اس کے جملے کے بولنے پر جو ہے تو اس کی بیٹی کو جو ہے تو ہوا آسودگی ہوئی اس کو, اور اس کا غم ہلکا ہوا, تکلیف میں کمی آئی. پھر جو اس کو لے کر گھر کو آیا تو اپنی ماں کو, یعنی اس کی ساس کو, اس نے بتایا اس کو ٹی بی, اسے کہا اس کا ٹی بی ہو گئی ہے نا. جملے ایک ہی, الفاظ ایک ہی, ایک جگہ بولنے پر فیس ملی ہے, دوسری جگہ ملنے پر ہمدردی ملی ہے, اور تیسری جگہ ملنے پر جو ہے تو کیا کہتے ہیں, بہو انگور وائشے مرے نہ نشی منی وے نو سوکھ موسو, کہ گلے سے پکڑ نہیں سکتی, اور میں کیا کہ جملے ایک ہی ہے, بولنے کی نیتیں جدا ہیں. ہاں جی, نیتیں جدا ہیں, زیادہ تاثر بھی جدا ہے, تاثیر بھی. تو واقعی جو بات وہ میں ہمارے مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اللہ بہت بہت مقبول بندے تھے, اللہ پالن پوری صاحب بہت مقبول بندے گزرے. جب تک زندہ تھے سالانہ اجتماع کا بیان ان سے کرانا, ہدایات کرانا حضرت جی ان سے ہی کراتے تھے. اس میں انہوں نے ہمیں ایک دفعہ سنایا, انہوں نے کہا کہ جماعت گئی ہوئی تھی, ہماری جماعت نکلی ہوئی تھی, تو اس میں کچھ پرانے کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھی پاک تبلیغ کے کام کو خوب سیکھے ہوئے تھے, کچھ نئے تھے, علماء کرام بھی تھے, کہ مسجد کے بعد ایک آدمی آ کر بندن بچا رہا ہے, اس نے ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے. امیر صاحب نے ایک دو علماء کو بھیجا کہ جا کر ان کو دعوت دو. وہ جب چلے گئے نے کہا کہ اتنا مقل مجھول لوگوں کیا کر رہے ہو, مسجد کے قریب شور مچائے ہوئے ہنگامہ کر رہے ہو, بندن بچا رہے ہو, شکل دیکھو اپنی حرکتوں کو دیکھو. تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی, تو میں ہو گیا, لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے, کیونکہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے, تو رنگ میں بھنگ ڈال دیا انہوں نے. خیر یہ تو ناکام ہو کر آگے امیر صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر پرانے ساتھیوں کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ان کو دعوت دیں. وہ چلے گئے, انہوں نے جا کر تماشے کو دیکھے کہ ماشاء اللہ کیا زبردست تماشا ہو رہا ہے, کیا زبردست کرتب آپ کر رہے ہیں جی. تو کرتب جو ختم کرتے ہیں وہ پھر آدمی لوگوں سے پیسے مانگتا ہے, تو انہوں نے آٹھ اٹھانے رفت کو دی. آٹھ اٹھانے دوستان میں بڑی قیمت, اس بارے بڑی قیمت تھی, آٹھ اٹھانے ان کو دیے, بڑے خوش ہوئے. اب چونکہ کام تو ختم کر چکے تھے, تو انہوں نے کہا یہاں مسجد میں کچھ بزرگ آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی ذرا ہاتھ ملاتے ہوئے آپ لوگ چلے جائیں. آنے کا بالکل سب کو لے کر مسجد کو آگے چلی. تعبیر صاحب دیکھا کہ یہ فن ہے, ان کو فن آتا تھا. آپ لوگ جا کر لڑائی کرم کر کے آئے, اور وہ لوگ جا کر اجب کو وصول کر کے آئے. ایک دفعہ ایک چودھری تھا, وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا, اس کے پاس جماعت دیں گے. جماعت پر چلے گئے تو اس کا گھر میں شیفرڈ کتا کھڑا ہے. تو جماعت میں ایک ساتھی ہو, بڑا ماہر تھا کتا کو, چودھری صاحب شیفرڈ کتا کہاں سے لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ تو فلانی نسل ہے اور فلانا ہے فلانا, ساری اس کو داستان آتی تھی. بڑا خوش ہو چودھری صاحب. باقی کتوں کو اس نے بیان کیا, السیشن ایسا ہوتا ہے جی, بلٹیریل ایسا ہوتا ہے جی, فلانا ایسا ہوتا ہے جی. چودھری صاحب بڑا سمجھایا, اس نے کہا کہ بدلے آپ نے اپنی لہن کا بندہ آیا جائے. بڑا اس سے بڑی دلچسپی سے خوب باتیں سنی, چائے پانی اس نے پوچھا اس کا جی. اور پھر جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا کیسے تشریف لائے تھے؟ کہ جی ہماری جماعت آئی ہے, مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو کوئی وقت آپ کے پاس اگر فارغ ہو گیا مغرب میں تو آپ آ جاؤں. بالکل جی میں آ جاؤں گا. تو کوئی ایمان کوئی آخرت کی بات نہیں کہ آدمی کو وصول کر لیا. تو یہ سپلائی نہ ہو, جو انہوں نے کہا تھا حفظ اللہ صاحب نے, کہ فرق سپلائی میں ڈیمانڈ میں نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شاہ شمس الدین تبرزی رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصہ تشریف نہیں لائے ہیں, تو آپ جائیں اور ان کی خدمت میں درخواست پیش کریں کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں ہمارے یہاں تشریف لائیں. پھر بیٹے سے کہا کہ جب تم وہاں پر جاؤ گے تو وہ ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہوں گے, تو تم ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہ لانا. بیٹا ملنے کے گیا, واقعی وہ بیٹھے ہوئے نوجوان ہے, اس کے ساتھ حضرت صاحب شطرنج کھیل رہے ہیں. تو شطرنج فقہ حنفی میں کھیلنا حرام ہے, فقہ شافی میں مکروہ تحریمی ہے کہ مکروہ ہے؟ فقہ شافی میں حرام نہیں ہے, فقہ شافی میں حرام نہیں. فقہ حنفی جو ہے تو یہ انجمن مولوی صاحب کو پتا ہے, حنفی میں حرام ہے. یا حنفی فقہ میں سد ذرائع کا جو اصول ہے یہ بہت سخت ہے, کہ برائی کے راستوں کو بھی بند کیا جائے تاکہ اس کی طرف سے برائی کی طرف جانے کے حالات ہی آدمی کے نہ ہو. سد ذرائع میں حنفی بہت محتاط ہے. تو وہ ہوتے ہیں اہل تصوف غیر مقلد ہوتے ہیں, مجھے صاحب ہے کہ کیسے غیر مقلد ہوتے ہیں. اہل تصوف غیر مقلد ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہر فقہ کا مشکل ترین ترتیب ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. ہاں جی مشکل ترین ترتیب اختیار کرتے ہیں. اب ہم یہ مصاہرت جو ہے نا شافی فقہ میں جو ہے تو عملی ہونے سے یہ مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے اور حرمت نہیں کرتے یہ. اور فقہ حنفی میں اگر عورت کو ننگی حالت میں جذبہ شہوادیت سے دیکھ لے آدمی تو ہم اس کو اس پر حرام ہونا اور اس کی اولاد کا اس پر اور اس کی اولاد پر وہ حنفی فقہ کا فیصلہ ہے حکم مصاہرت سے ثابت ہو جاتا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہاں کہ آدمی کے پیشاب کی جگہ کا دنیا اثر سے دیکھ لیا اور جذبہ شہوانیت پر طاری ہو گیا تو بس اس کے سسر اور ساس کے اور اس کے وہ کے احکامات نافذ ہو گئے کہ اب اس کی اولاد کے ساتھ اس کی اولاد کی نکاح نہیں ہو سکتا. منفی کا فقہ میں بہت احتیاط ہے. واضح سی جیسے مودی صاحب کیسے واضح بیان کر رہے ہیں. کافی تفصیل ہے مسئلے کی. جاری چلو جی باہر ہمارا تو جتنا وہ تھا اسی کو اب لیتے ہیں کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. اس میں فقہ حنفی میں حرام ہے اور فقہ شافی میں حرام نہیں ہے. تو لڑکا جب گیا تو دیکھا واقعی مولانا رحمۃ اللہ شطرنج کھیل رہے ہیں. ان کا والد صاحب نے اب کہا تھا تو اب خیر اتنے میں جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا والد صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض بھیجی ہے کہ آپ کافی عرصہ تشریف نہیں لائے ہیں تو اگر آپ ہمارے ساتھ کنیا چلیں تو بس وہ تیار چلتے ہیں. جب اٹھنے لگے تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر رکیں, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں, مجھے مسلمان کریں اور پھر جائے تو آپ جائیں. تو اتنے دن جو اس کے ساتھ ہی بیٹھنا اٹھنا ہوا تھا اس میں اس کو فیض ہو گیا اور مسلمان ہو گیا. بس اس کو کلمہ پڑھایا مسلمان ہوا اور بس پھر وہ تشریف لیا. تو ڈیمانڈ سپلائی والی تھیوری پر ہی بات ہوئی ہے. ایک دفعہ ہماری تشکیل تھی ایف سی کالج لاہور کی. ایف سی کالج لاہور جو ہے یہ آپ کے ملک کو وزیر وزراء ایجیسن کالج دیتا ہے جو کہ عیسائیوں کی بہت اعلیٰ تربیت گاہ ہے. آپ کے بھی مرکز وزیروں میں مرکزی وزیروں میں چودھری نثار ایجیسن کا پڑھا ہوا ہے, عمران خان ایجیسن کا پڑھا ہوا ہے اور اس کا کیا نام ہے ایک اسپیکر ہے یہ پڑھا ہوا ہے. یہ بھی یہ وہاں کا پڑا ہوا ہے. بلکہ آپ کا جو ہوتی تھا پچھلا یہ ایجیسن والا تھا, اس کے ساتھ جو وزیر تعلیم تھا قاضی علی پور والا یہ ایجیسن کا تھا. یہ جسن کا نہیں ہے, یہ جو ہے تو اس کو مدر ٹریسا نے پالا ہے. مدر ٹریسا وہ عیسائی عورت ہے جس کو کہ آرڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز ملا, جیسے آپ کے یہاں ستارہ جرت اور نشان حضر اعزاز ہیں نا, تو ایسا جو ہے تو ان کے بڑے اعزازات میں سے ایک آرڈر آف دی برٹش امپائر ہے. تو مدر ٹریسا کو ملا ہوا ہے. تو اس کی تربیت اس کے ہاتھوں میں ہوئی ہے مدر ٹریسا کا. تو آپ کو وزیر وزراء جو ہے تو وہ دیتا ہے یہ کالج دیتا ہے اور کس کو کیا کہتے ہیں بیوروکریٹ آپ کو جو ہے ایف سی کالج اور ایڈورڈ کالج دیتا ہے. جتنے آپ کے افسر ہوتے ہیں نا, صوبہ سرحد کا کوئی گورنر ایسا نہیں آیا ہے کہ جو ایچ ایس این کا نہ ہو اور ایڈورڈ کا نہ ہو سوائے عبدالحکیم خان کے. گورنر آیا جو نہیں تھا. تو اس میں ہاں اس جو میں بات آپ کو سنا رہا تھا, ہماری ایک تشکیل تھی ایف سی کالج لاہور کی, تو اس میں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے ایک آدمی آیا. ان نے بتایا کہ یہ نائب مفتی ہے جامعہ اشرفیہ کا. تو نائب مفتی میری طرح ایرا کر رہا تو خیرا آدمی جو کہ مفتی صاحب کے ساتھ لکھنے لکھانے کا کام کر رہا ہو اس کو نائب مفتی کہہ دیتے ہیں, ہوتا اناڑی ہوتا ہے ہماری طرح ہی. تو ایک نائب مفتی ہے جامعہ اشرفیہ کا, اس نے جمعے کی تقریر کی. جتنی اس نے چیخیں ماری شور بچایا اس نے, اور جو اوٹ پٹانگ وہ بولا کہ اس کو سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ 95% لوگوں کی دل میں اس کی اور دین کی نفرت پیدا ہوئی. کہ وہ کتنا بیتوکا آدمی تھا, ہاں جی, کہ اس کی اور دین کی نفرت اس کی باتوں کو سن کر ہوئی. تو میں نے کہا کہ یہ ایف سی کالج کے پرنسپل کو داد دینی چاہیے, اور 100 بار داد دینی چاہیے, 100 بار اس کو داد دینی چاہیے. اس نے ایسے آدمی کو خطیب رکھا ہے اس کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں مولوی کے اور دین کی خوب نفرت پیدا ہوتی ہے. یعنی ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے تعلیم کرائی, بیچ کر کے بیان کرایا, تو بڑے متاثر ہوئے طلبا جی, اور وہاں سے نقد جماعت لے کر گئے جس میں کہ اردن کے آئے ہوئے عرب تھے, ان کو لے کر ہم گئے. اور آئے والے بڑے خوش ہوئے. حضرت مولانا ارشاد صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق تھا, اور بھائی رضاب صاحب کو سناتا تھا کہ ڈاکٹر فضا جماعت لے کر کے, ہاں ٹھیک ہے, اشرف کا آدمی ہے باہر. اصل اثر قلب کا آتا ہے. یہ بولنے والے کے قلب میں جو کچھ ہے آپ کے قلب پر وہ چیز آئے گی. الفاظ جو بھی کچھ بول رہا ہو, تشریح جو بھی کر رہا ہو, کیفیت وہ آئے گی جو اس وقت اس کے قلب پر. منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے نا, جب پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے اور راستے میں سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں, دو خاص مرید ساتھ چل رہے تھے جن کو ان کے کرامات کا مقامات کا پورا اندازہ تھا. تو ایک جیسے گزرنے لگے تو ادھر سے اذان شروع ہو گئی. ادھر سے اذان شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے. تو لوگوں نے اور پیٹا, کہا کہ اتنا بیتوکا آدمی ہے کہ اب اس کی باتوں کو سنو, کہ ادھر آدمی اذان دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے. تو جو خاص مرید تھے انہوں نے اس جگہ کو نشان کر دیا جہاں اس نے یہ بات کہی. چلے گئے, پھانسی ہو گئی, اور اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو یہ مرید وہاں پر آئے تو انہوں نے جو مؤذن تھا اس کو بلایا. اسے کہا جس وقت تو اذان دے رہا تھا اس وقت تیرے قلب میں کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا جس وقت میں اذان دے رہا تھا تو میرے قلب میں یہ بات تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, اور پیسے مجھے کہاں سے ملے. کہ الفاظ تو میں وہ بول رہا تھا اور دل میں میرے یہ جذبہ تھا. تو انہوں نے اس کو اس جگہ کو بتایا, انہوں نے کہا اس جگہ کو کھودو. اس جگہ کو کھودا تو نیچے سے پیسے نکلے, انہوں نے کہا کہ یہ لے جائیں. یہ کہ اس وقت زبان تو آپ کی زبان کے کلمات بول رہی تھی, نہیں کل باپ کا اس میں مشغول تھا, وہ چیز یہاں پر تھی. تو انہوں نے جو زبان سے کہا تھا وہ یہ بات فرمائی تھی. ہمارے کہیں تو سنائے کافی عرصہ, یا باقی آپ نے نہیں سنایا, میرا خیال ہے 5-6 سال 7 سال ہو گئے نہیں سنایا. ہمارے استاد صاحب تھے, انہوں نے ہمیں سنایا تھا کہ ترکیہ کا واقعہ ہے. جمعہ کا دن تھا اور ایک مجذوب فقیر آ کر بازار میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ ایوہ الناس الہکم تحت قدمی, ایوہ الناس الہکم تحت قدمی, اے لوگو تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہے, اے لوگو تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہے. تو یہ جمعہ کا دن تھا, اذان ہو گئی تھی اور لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھیں اور کاروبار کر رہے تھے. اذان ہونے کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے بولے صاحب, کوئی حلال ہونے کی صورت ہے؟ چلتے چلتے کر رہا ہوں, چلتے چلتے کر لیا جی. کہ چلتے چلتے جا رہا ہے, دکاندار سے کہا کہ گھر پر ماچس کی ضرورت تھی تو ایک ڈبی اٹھا کر آؤ, تو اس کو جلدی سے دکان بند کرتے ڈبی بھی اٹھا لی اور چلتے اس کو دے دیا جی. تو ماشاء اللہ مولوی صاحب کچھ تو کچھ میں نے استفقہ کیا جی. اور کوئی صورت جی مولوی صاحبان کے میدان, اور کوئی صورت حلال کونے کی ہو سکتی؟ دو صورتیں اور ہیں جی. کہ ایک بچہ بیٹھا ہو, بیٹھ کر سودا بیچ رہا ہو جی, کہ وہ مکلف نہیں ہے جمعہ کا ہاں جی, اور اس سے دوسرا بچہ خرید رہا ہو, یا عورت بیٹھی ہوئی ہو سودا بیچ رہی ہو, 70-75 سال کی عورت کرے تو جائز ہو جاتا ہے بیٹھنا جی, اور اس سے کوئی خرید رہا ہو جو مکلف نہ ہو, تو یہ جواز کی صورت ہے. تو تین جواز کی صورتیں ہیں. خیر ان بزرگوں نے اعلان کا نعرہ لگا دیا کہ لوگوں تمہارا خدا ہمارے قدموں کے میرے قدموں کے نیچے. سارے بڑے دیندار جذبے والے لوگ تھے, سب اٹھ کر آئے, کسی نے مکہ, کسی نے لات, کسی نے جوتا مارا, ایسا مارا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے. اور انہوں نے گرتے ہوئے شہید ہوتے انہوں نے کہا کہ شین کی بات کی تب سمجھ آئے گی جب سین آ جائے گا. تین بزرگوں کے نام میں شین آتا تھا. تو خدا کی شان کے کچھ عرصہ بعد جو ہے تو سلطان سلیم کی حکومت آئی ترکیہ پر. اس کی جب حکومت آئی تو ایک دن وہ کتاب پڑھ رہا ہے, انہوں نے سبحان اللہ بہت اعلیٰ کتاب, تو کسی ایسے آدمی کی لکھی ہوئی ہے, لاجواب آدمی. تو باقی لوگوں نے کہا کس کی ہے, انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, یہ تو پرانے زمانے میں بڑا بیتوکم اتھا آدمی تھا, اس نے بہت بیتوکی باتیں کی تھی اور اس کے تو پٹائی کر کے کر کے اس کو مار دیا تھا. تو انہوں نے کہا پورا واقعہ سناؤ, کیسا واقعہ تھا؟ انہوں نے کہا فلان چوک میں اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا بازار میں تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہے, اس پر اس کو مارا گیا تھا, مکھی موت ہو گئی تھی. اس نے کہا اچھا جی. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آئندہ جمعہ جو آدمی پڑھنے کے لیے ہماری مسجد میں آئے گا اس کو 10-10 اشرفیاں دی جائیں گی. تو پورا مجمع جمع ہو گیا, مخلوق خدا جا گئی. اب جو ہے پہلی اذان کا وقت آ گیا اور بادشاہ صاحب, قاضی صاحب, نماز پڑھانے والے خطیب صاحب, نہ بادشاہ آیا نہ خطیب آیا. خیر وہ جو لوگ محتاط تھے نماز پڑھنے والے تھے ان کو اندازہ ہوا یہ تو نہیں آ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہماری نماز میں فرق آ رہا ہے, خطبہ آدمی دوسری اذان اور خطبہ آدمی نے سنے تو اس کی جمعے کی نماز ناقص ہو گئی جی. بلکہ ایک بات جو قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوا اس کو جمعہ ملا یا نہ ملا اس پر اختلافی بات بھی ہے ہاں جی. زیادہ راج دلائل میں ہے کہ ہو گیا, لیکن لوگوں کی بات ہے کہ اس کا نہ ہونے کے دلائل بھی ہیں جی. تو جو لوگ جمعے والے تھے باقاعدہ تھے وہ تو سارے اٹھ کر چلے گئے, دوسری جگہ جمعہ پڑھے تو کہ ہمارا جمعہ خراب ہو رہا ہے. جو یار لوگ تھے 10 اشرفی والے وہ تو وہاں براجمان رہے بیٹھے رہے. بادشاہ اور کا خطیب نہیں آیا جمعہ پڑھنے کے لیے, انہوں نے دوسری مسجد میں جمعہ پڑھا. اور جمعہ پڑھنے کے بعد جب اس جلدی سے وہاں پہنچے انہوں نے کہا جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو گھیرا ڈالو اور سب کو گرفتار کرو. گرفتار کیا گیا, اس چوک میں وہاں پر لے گئے جہاں ان بزرگوں نے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا کہ ان کا خدا میرے قدموں کے نیچے ہے. تو انہوں نے کہا جگہ کو کھودو. جب کھودا گیا نیچے اشرفیوں کا خزانہ نکلا. تو انہوں نے کہا کہ 10 اشرفی ہر ایک آدمی کو دیتے جاؤ اور اس کو دیتے ہوئے کہو کہ یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے. اور ان بزرگوں نے اس تمہارے خدا کا کہا تھا کہ یہ میرے قدموں کے نیچے ہے, کہ تم خواہ مخواہ جھک مار رہے ہو, دکان پر بیٹھے ہوئے ہو, اذان ہو گئی ہے اور دکان کو بند نہیں کر رہے ہو, اور جس پیسے کو تم چاہتے ہو تمہارے قدموں کے نیچے, جس کو تم نے خدا بنا لیا. کیونکہ جس وقت آدمی حکم پر مفاد کو ترجیح دے دیتا ہے تو یہی تو الوہیت ہے, کہ گویا اس نے اگر اعتقادی نہ ہو عملی الہ تو اس نے بنا لیا نا, اس نے عملی الہ مال کو بنا لیا, کیونکہ اس نے جمعے کی اذان ہونے کے موقع پر جو فصلات میں یوم الجمعہ فص و لا ذکر اللہ وزر البئی, کہ ایمان والا جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی نماز کی طرف جاؤ. جوں اذان کے لیے آدمی کھڑا ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ شروع کے بعد سارا کام ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.